50 languages. 14. 14. 14. الألوان. خرومتا. خرومتا. الثلج أبيض. Το χιόνι είναι λευκό. Το χιόνι είναι λευκό. الشمس صفراء. Ο ήλιος είναι κίτρινος. Ο ήλιος είναι κίτρινος. البرتقالة برتقالية. Το πορτοκάλι είναι πορτοκαλί. Το πορτοκάλι είναι πορτοκαλί. الكرز حمراء. Το κεράσι είναι κόκκινο. Το κεράσι είναι κόκκινο. السماء زرقاء. Ο ουρανός είναι μπλε. Ο ουρανός είναι μπλε. العشب أخضر. Το γρασίδι είναι πράσινο. Το γρασίδι είναι πράσινο. التربة بنية. Το χώμα είναι καφέ. Το χώμα είναι καφέ. السحابة رمادية. Το σύννεφο είναι γκρι. Το σύννεφο είναι γκρι. إطارات العجلات سوداء. Τα λάστιχα είναι μαύρα. Τα λάστιχα είναι μαύρα. ما لون الثلج؟ أبيض. Τι χρώμα έχει το χιόνι; Λευκό. Τι χρώμα έχει το χιόνι; Λευκό. ما لون الشمس؟ أصفر. Τι χρώμα έχει ο ήλιος; Κίτρινο. Τι χρώμα έχει ο ήλιος; Κίτρινο. ما لون البرتقالة؟ برتقالي. Τι χρώμα έχει το πορτοκάλι; Πορτοκαλί. Τι χρώμα έχει το πορτοκάλι; Πορτοκαλί. ما لون الكرز; أحمر. Τι χρώμα έχει το κεράσι; Κόκκινο. Τι χρώμα έχει το κεράσι; Κόκκινο. ما لون السماء; أزرق. Τι χρώμα έχει ο ουρανός; Μπλε. Τι χρώμα έχει ο ουρανός; Μπλε. ما لون العشب; أخضر. Τι χρώμα έχει το γρασίδι; Πράσινο. Τι χρώμα έχει το γρασίδι; Πράσινο. ما لون التربة; بنية. Τι χρώμα έχει το χώμα; Καφέ. Τι χρώμα έχει το χώμα; Καφέ. ما لون السحابة; رمادي. Τι χρώμα έχει το σύννεφο; Γκρι. Τι χρώμα έχει το σύννεφο; Γκρι. ما لون إطارات العجلات; أسود. Τι χρώμα έχουν τα λάστιχα; Μαύρο. Τι χρώμα έχουν τα λάστιχα; Μαύρο.